ยบดูคนเนี่ยครับดูคนสิยาระดูคนดิมเล่ขอคำนะครับมวยมุจิวักยูซูลิลจะกูวักดังเคลย์วักจะกูวักดังกุลละเนี่ยวักดูคนเนี่ยคนละบุมติมเล่สกราวอิลิมันดีอยากใส่มามุตั้งแต่เด็กการชีบีที่อเล็กเทอร์มรับผิดชอบดูพลเรือนบีอันนิมอันนั้นมอลุมยูนิตมีฟิตาเจกูริกจิกินประธานบิร์มีอันกิมันบรัมอันประธานทุบจิกินบีอันยุทธปจิกินาวมเยนยับมังยานักสมศรีดิฉันมาขาริดน้องกิดมาคุ้มเดลินลูยูไม่มาวันน่ะฮัดมาลิกนักบาร์อับดุลอาซีซีนี่เป็นฮัดมาลิกรับดีอัลลอฮฺชาลาห์นนุ่งเลนดินด็อกเคิลกาชีวิตกูรีกีบอลมีจักรเล็บเป็นจิมิตย์jakle ko jukbi jakle ko rewmi ci seydil wujudi wa alimi suhudi dayn rahmatir rabania nga xamne moy yaqutatil mutahaqqatil haita fudul won bu do rabani rek continue ci musiba am wa dem di rabani bo nopi di adami اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية من بوتشمون فوق دبا واليقطة المتحققة الحائطة بمركز الهموم والمال ونور الأكوان متكونة العدمين فرم ليركم أقو خم لكشنيتو مجتهيك ألك bu yalla fadale sunu juddu bañu bok ci xéfam mu tikir xol yi bañu bok ci ni ko gëm mu buñanu xofel and ak tepas bu mu sa terfete ni kelefu yi ñu yaakar yi tok fi jarna jarna ndokele roja ñam lu mu neew neew dañu jural mu ci ci mti tagat xewal bo ma sa xanam president ma nglay nuyu di len gërem xale yi nga xam na ñoo dekkal li ñu gëli def 57 ba legi dañuy nuyu xale yi te njenge innahum fitjatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda وربطنا على قلوبهم القران لن تكبر الى يوم القيامه بون متين ينجي استوار با تي اوب خليل كون بو مبك جوري اي كولي غولي فكون ما ني دان ديف لو خامي با ليغي مونتي سين خو كاتان ماكو ما يطول اكي ام يوران بلاص لين جيل لين من لينا تت تبلاسي خدا يوي تيالا فلن تكدي إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم قدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله إذا قلنا شتتا إذ قاموا متنا قشت فن way taxawé antana plebena yalla ay sunu bour xam nga fuñu defon ci dama président de la république buy fay tuné amna ko yé kolori ko benen yalla bu do mom yor jaxit di ri dal day ko tir def ci gogoron di baxal nit ko taxawé réew mi ñu wër mu jox ci capital bobu ñuy wax F12 fekk ko benn ni bune yo xamne yeexiti ene islam dina jofu ci ko ñu ko pratiquer diko ñu ko mag ni mo def ri ñu général comme ci de nit ni ñu saxal seen gëm ñoom ñu saxal seen gëm nako bur mo la am lu borom asaman ak suuf am atax ñu wax ne li tax xale yi contre ko andon nañu seeni bay ci gëm way li ñeer dëpp setlu dafa am benn kur ci mu sol seen baxana ko yooyu leer gaa ngi neex mooy ko mooy muy waxtaan ak gaayam way jege ñaalim miir bi leen tiim nag menn muus na ca muus mi seen ginax képp doon dal ci ginax ji yem ci mbaxana buur bi dal ci ko buur bi nag tiit tiit moof dana may nekk ci muus di ci sa laal ku ko topp bañ dem ci tiit mu lay man du sotti de muus bi dafa ko gannaaw rek mu tàggoog sa boob nii musiba ñu daal di fakkatoo nag ci gàttal waaye ba mu leen ooye ne leen dama bëgg ngeen saxal li seen bàyyi saxal dañ ko ne loola neex defal ñun kinu moom mooy ki moom asamaani suuf asamaani juróom-ñaar moom suuf yi juróom-ñaar moom la moo ne dama tànn leen rey gu ngeen bëgg mooy leen ñu ne ko rey goon lu rey ndeem ci yàlla la neex na mu fukki leen ñu sinam yu rafet ñu summiw ñii nañu juróom-ñaar lañu ñii nañu fukkam ñaar lañu ñii nañu juróom-benn lañu waaye boo jàngee alquran te digg grammaire daa dal di xam ni ñu day dafa waree sa yaquluna salaasatu raabiuhum kalbahum wa yaquluna xamsa saadisuhum kalbahum rajman bil xaybi wa yaquluna sabatun wa saaminuhum kalbahum foofu boo jàngi grammaire xam ne sat yee dëgg daf ne trois lañu chaka gëna xaja leen topp ba ñu décidé ba dem ba def seen pacta def seen rëwi def seen testament dañu romb benn sàmm sàmm ba ne leen seen xalaat ay sama xalaat baal leen ma jébbali di nag yi te toppale ba mu jébbale nag yi nag xaj ba ko daan bëgg xaj ba toppale gars yi dàq xaj ba xaj ba doobu yàgg mu wañaako topp leen ñu dàq troisième fois ñu ne ko bàyyi nu buur bi ngay wuti la nuy wuti bàyyi leen xaj ba ne leen bàyyi leen ma fu ngeen tabbe ma dee wattu bàyyi laa yow man xëy am ci ngeen dëggal laa dëggal wa kalbuhum baasitun sanara yi bee ma rëb bi alqur'an dafa wax ne am na ñu ne ñëpp rek xaj baa leen ñeenteel am na ñu juróom benn lañu juróom lañu xaj baa leen juróom benneen mu ne am na ñu ne juróom-ñaar lañu xaj baa leen juróom-ñetteel ci ñetti wax yi nag soo jàngee grammaire da ngay xam ne bu mucc bee dëgg xam nga lu tax sa yàqul na salaasatu raabiuhum kalbuhum wa yàqul na xamsatu saadisuhum kalbuhum mu teg ci rajman rajman amul fële nee nañu trois lañu quatrième baay xaj ba nee nañu cinq lañu sixième baay xaj ba mais ci tannale rajman ngir tannale wa yàqul na sabatun wa saaminuhum kalbuhum waxul rajman ñaari jumla yooyu la boole ne wax ñi ñooñu ko wax dañuy tàndale bu mu ci bi nag duku ci tàndale ci waaw mi waaw sama nii la waaw sama nii di sax ci lañ ko xam ne nii ci kam li ñuy wax ci bir mooy ci olof ku ne ci tànt bi nga ne meg ci sal ak ci yar muñ ak li ma jóg ak ci arab mooy firi waaw mooy wa président wa wa ne waxoo bu nag yoon nay na la ci grammaire nga bañ ko wax mu ne fal fekk fi nekk sa ibrahima ngóor ana ceeb bay wax wax bay wax wax mais bu ñu mësee fat nag fii ceeb moo boobule wanu sa grammaire mokkul fu mu ne yëta nag mokk maam son baye fi nekk du jóg abib jaañ saar boo demee ba muy juróom-ñaar foog nga jëli nag ak yasar moom la ñuy wax nag waawu juróom-ñetteel يوم أو بعد يوم أنك سوري لما ولا دمي سوري ni bari xam ni bari reul def ci am motu ko ñu yoni kenn ci ko mo ci def ci ñu lekk parce que xifna ko ko so ma da ko ma da ko ko ay la ko ngi ci am ni wala ne bu dewe wala fala tax wala yusuru rabbi mu ahla inna kum yasalu bikum yusuru fi billati mu ko ko ci sama Thank you. borom do jël ci ko bur bi taxaw lu yeek gisul len mu fonce ñu fekk ñu nekk tani ñu xëccu ana boobu kenn wala dëkk bi katolik la kenn wala dëkk bi islam ku ci nekk nag kay dañ fay def église ñeene dañ fay def jekk waaye alquran ne na kalit yàlla bu jekkal yi du tax mu jàpp mu fot kees dugal leen ci ngir fonkaleen ñu dalañ koy ci nero ne ko génn na ci kees ci def ci suuf ci suuf la ñu binde wu mu amal fi ne génne ak ci suuf mu ne nooya su toogee ba jamono bi xam ne mu yàlla meññalal ko ci biir mu kon ca ndag yàlla bu rëy la xale rëy ngeen meru yàlla ne sama sëñ yàlla def assis ma ne ma ana jéen nga ne mbat boobu may bëgg a jàng ci génn naa ci kërk binde ñu ko alquran maa koy léegi dii léegi boobu ma defoon ko nag lañ ci bu rëy dañ ko mën ko jëkk te maag moom rek li ci nekk ci néegam mu téye ma ko ma ne ko loolu daal dañu koy baale waa waa mut nag ñu kontaan jël la suñu bois ci la mi nga xam ne kenn ko làmbar bi ñu mu ñëw dindi sama bàcc maada bosiyango mag ñi ñu leen xel bosi ñuy fàkket fàkket ak teer bu ñu xulooleeg musiba fàkket mën naa biir mën naa nëbb jëm waaye mën la taxaw xer mën naa taxaw waaye mën la nëbb jëm bu ñu xeloo afàkket ko di dal la toppu daan te mooy gune yi su ma ngi mene bëri si fali dante ngay dafay nekk cëb na ko kon na fekk yi dafa ci xale ñu bàll leen yéew yow leen ko mu gënal ci tuum nga lista kon man ñu yàlla ñu yàgg nekk di seen di seen xel di ma ko fex sulli laahi sala allahu alayhi wa sallam bu ñu yàgg fee nekk di seen fekk te bumu ci islaam yeewe leen ak umu yéen te kana xale bi dañu kari ma xamee tuye ni ma ko sofiyaan ci yamono nguuram dalay gëm réeru ci posal lu ko amee lu ko saynu ci kan àlla tarkul wa manaam wala dëg rasulillahi kenn du ma naam ya ku bëggee jotaayi dëggal boo xata na ngi di xale ni ngay fekk kilifa gis doomam bi noo bëgg koo jël mais bu maamee tagg ci nekk lépp ku ci benn fa dafa ndam ci lan dugg ko muy sëram moo xam ne yenn kilifa si ci la suñu sa ñëpp te ci benn umu yi xala tudd ñur sax la la tudd ak ma suñu yàn boobu sax la la tudd moo jël maa ngi ci la bëgg ko ñëw ak seen suñu ngir ko umu yi tëra di dama naa ko say ci la noonu ta moo dogg mu fi dem fàkkee la jëkk a takk moom la ko suñu yàn boobu rek moo tax loo ma ma am loo yénn yénn di jamono yàlla dogal mu dem ba am ci tawlu xaalis amoon dafa ko da ci jarde ku ëppal xaalis ko nu gis rek bi xam ko dafa ne ko ngir kii def dañ ko def ko koloo ci koloo ci man xaal di leen takkal naa lu naa naa lu xelal naa lu xelal lañ koy takkal naa lu xelal yoo amee ak taal dëkk bay daje yëkkati la ko ni ñu yëkkati la ko ñuy fal anaa ko ku fa ñëw ko ci xam la sa jëmal sa kër ba doo am ko waa tekk cin doo xam ko waa tekk kontu kër doo it na ko ngir bi la cin mu nekk cin ko mu tëdd ci jëkkani xaalis ko ci bitam sax mu yoroon 50,000 jonaa bi moom moo ko di fekk moo ko moom waaw dina si sax isoo bi dikk noot dina si sax isoo bi la kanam dikkat si sax dina si ma gën dek taw ko ni ma bare daw gis ko rek mu gën a war a wax daw day xaar ba dina ko di seeni daal di ci gerte ne ko it na ko xew yàlla wax na ko nag cin na na nga ko xee di ngeen ci dëkk xam pour moo xeel te xatar xam pour moo xeel te suuf xam su ko wér na bi yi na ko xam xamul zat na bi yi jàmm yow gi demone ina leen sen leer bi lëkk na waaw ma ne ci cinaa yu kor yi nga xam ne jàmmana leen bon tuma ta leen di leen diggan ci seen diggan ci ñaari lu poter suwe nak manako fan manako fan kama fi ha yego mako ne way ko fon ko way mo da degul ci ci bunti nek bi mu genn ci nek bi man ba genn nga am bonus defa ko degul ko ci nek ba fek ci bunti manako la yego ni fonay ko xolo fajar ndaw ci takka la sun dem ci keur arab na ni bëgg ni waji nangu ko fa tek day ñakk ali la mbokki nangu ñoo la ci baam ani fay ñu fa ñakk juroom ñaari def waji dina ko rek konto ray bi ya gëna da ngay jël ndaw ci baaji lim ci hakim yaman bo ba le attakat bi ku jigeen da ko xamne goor ñaari jigeen ko jur ñaari jigeen da ñuy jur doom waji lu am ya lu am ya lu am sidit day rumbi rumbi may dafa am na xam xam bu reere fakaha mo don de ci yim dama de ma abu sufyan yi bayam bu abu sufyan koy dench xexlal tut mu tuma defal ko ñu nga am la dafa ñi atté ne mu gëna gatté fa ko ona do gëna ko fu fekke li li ci yow la xëñu ma ci gatché waxal ma fi li ma ci gëlem du jeex li ma ci xoo du jeex mu na ko bari waji dafa joom laalu ma ci dara mu na ko kiñu jëm daf lay reer mu ne ko bu booba gàcce gi du la laal ñu crie ko la ñu crienté waaji ànd ki famille bi yëpp ndaw si ànd ki famille bi yëpp ku jigéen bu ànd ci góor ki ñikki ndaw si nga ku góor bu ànd ci kii jabar ñu nga ku jëgë ne borom àlli la loo bokk voyage waaye bu ñuy dal du ñu bokk fu ñu dal ñi dañu dal gawa ñi dal gauche kéréy fukki kiléem kéréy fukki kiléem dama lay dëgg ñuy nan sàngam ne bu ñu àggee gàcc bu ñu àggee gàcc am nekk